Skoda. A co tam w Carrefourze? Promocje na Dzień Kobiet. Na przykład ptasie mleczko drugie 70% taniej. 9,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Jest 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do aresztu trafi jednak 20-latek podejrzany o napad na 13-letnią dziewczynkę w Rabce Zdroju. Szefowa Komisji Europejskiej prześle unijnym krajom szczegóły planu dozbrojenia Europy. Dwie płyty Polskiego Radia nominowane do Fryderyków. A jeszcze dziś policja powinna otrzymać wniosek o aresztowanie 20-latka podejrzanego o napad na 13-latkę w Rabce Zdroju. Sąd okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratury w Nowym Targu na decyzję sądu rejonowego. Ten zdecydował, że mężczyzna, który usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, wyjdzie na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Myśmy się nie zgodzili z tym postanowieniem, zostało ono zaskarżone i sąd okręgowy uchylił tą część postanowienia sądu rejonowego, która mówiła o możliwości zastosowania poręczenia majątkowego i uchylenia aresztu w związku z tym. Także pozostał areszt tymczasowy na okres 2 miesięcy, tak jak to sąd rejonowy w pierwszym punkcie tego swojego postanowienia orzekł. Mówi szef prokuratury rejonowej w Nowym Targu, prokurator Jacek Nętnowski. W połowie lutego mężczyzna zaatakował idącą do szkoły przez park 13-letnią dziewczynkę. Napastnika spłoszyli przypadkowi przechodnie. Specjalny plan na rzecz obronności Europy jeszcze przed czwartkowym unijnym szczytem do państw wspólnoty prześle szefowa Komisji Europejskiej. Poinformowała o tym jej rzeczniczka Paula Pinho. Jak zapowiedziała w liście Ursuli von der Leyen, zarysowane zostaną główne punkty propozycji, która znajdzie się w czwartek na stole. Wszystko, co teraz robi Europa, musi być ukierunkowane na wzmacnianie potencjału militarnego, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU oczekuje takich działań podczas nieformalnego unijnego szczytu. Bez zwiększenia możliwości produkcji amunicji, sprzętu, nowych technologii nie ma możliwości mówienia o pomocy dla Ukrainy i nie ma mowy o bezpieczeństwie państwa polskiego. Więc jak te dwa obszary byłyby zagospodarowane, to już jest wielki krok w większe bezpieczeństwo Europy i pokazanie, że Europa więcej bierze na siebie, co jest potrzebne w relacjach transatlantyckich. A wczoraj po londyńskich rozmowach w sprawie wojny w Ukrainie Ursula von der Leyen ujawniła, że w planie znajdą się wytyczne dla unijnych krajów. Będą dotyczyć wykorzystania elastyczności zasad fiskalnych, co pozwoli na zwiększenie wydatków na obronność bez złamania unijnych zasad podatkowych. Będą też wskazówki dotyczące finansowania wspólnych projektów obronnych, takich jak na przykład Europejska Tarcza Powietrzna. To 40-letni obywatel Niemiec wjechał w ludzi w centrum Mannheim, informuje minister spraw wewnętrznych Baden-Württembergi. W drugim co do wielkości w mieście tego landu zginęły 2 osoby, a od 5 do 10 zostało rannych. 2 dorosłych i 1 dziecko są w ciężkim stanie. Minister Tomasz Strobl przekazał też, że kierowca pochodzi z sąsiedniego landu Nadrenia Palatynat. Mannheim leży nad Renem w Baden-Württembergi. Do Nadrenii Palatynatu należy już drugi brzeg rzeki i między innymi bliźniacze miasto Ludwigshafen. Według niepotwierdzonych informacji zatrzymany mężczyzna przebywa w szpitalu, bo też został ranny. W Mannheim jest dziś wielu uczestników karnawałowej zabawy, a to dlatego, że przede wszystkim na zachodzie Niemiec świętowany jest dziś Różany Poniedziałek, czyli przedostatni dzień karnawału. Szczególnie w Nadrenii Północnej Westfalii odbywają się uliczne parady. W leżącym w Baden-Württembergi Mannheim barwny pochód przeszedł wczoraj, ale tradycyjny jarmark wciąż gromadził dziś mieszkańców i gości miasta. Policja zakłada, że podejrzany działał sam, ale jeszcze nie łagodzi środków bezpieczeństwa. Centrum miasta pozostaje zamknięte i obecne tam są przede wszystkim służby ratunkowe i policyjne. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 2 płyty Polskiego Radia nominowane do Fryderyków 2025 w kategorii album roku pop. Szansę na najważniejszą nagrodę polskiej branży muzycznej ma płyta Anny Rusowicz Dziewczyna Słońca. To 10 piosenek w stylu retro zainspirowanych muzycznym bogactwem hipisowskiej złotej ery. Ania Rusowicz dzielnie i dumnie zgłosiła się w tej kategorii i chwała jej za to, że została uhonorowana nominacją do Fryderyka, jako że muzyka pop na całym świecie to jest wspaniała, barwna kategoria. To, co być może niektórzy w Polsce traktują jako pop, to już jest taka tania rozrywka, ale pop w swojej tradycji z lat 60., 70., 80. to jest bardzo wartościowa muzyka i taką muzykę pop reprezentuje Ania Rusowicz. Traktuje to jako sukces Fryderyków. A mówi Piotr Mec, który zasiada także w Radzie Akademii Fonograficznej. W kategorii album roku jazz nominowana została płyta Henryka Miśkiewicza i Chopin University Big Band. Laureatów Fryderyków w muzyce rozrywkowej poznamy 5 kwietnia podczas gali w Krakowie. Klimat. Prawie w całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Piotrkowie Trybunalskim i w Bydgoszczy stacje wskazują na zanieczyszczenie znacznie przekraczające normę. Do 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. Ponad 30% energii w sieci krajowej pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Najbliższe zielone godziny z najczystszym i najtańszym prądem między północą a 6 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18:00 czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w Częstochowie na zakończenie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Raków zagra z Lechią Gdańsk. Raków goni liderującego Lecha, a Lechia próbuje wyrwać się ze strefy spadkowej. Obrońca Lechii Miłosz Kałachur jest pewny swego. Myślę, że mamy go rozpracowanego już na tyle, że wiemy, co możemy się po nim spodziewać. Teraz też skupiamy się na sobie, bo to, co pokazał też mecz z Lechem, skupialiśmy się bardziej na sobie i to przyniosło korzyści. Wiemy, że Raków jest dobrze zorganizowanym zespołem, ale mają też gdzieś tam parę mankamentów, które będziemy chcieli wykorzystać. Także to jest piłka nożna, my idziemy tam po 3 punkty. A co na taki diktum trener Rakowa Marek Papszun? Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego bardzo poważnie podchodzimy do tego spotkania. Może komuś umknęło. Wczoraj wieczorem odbyło się losowanie Pucharu Polski PZPN. 2 kwietnia odbędą się półfinały, a w nich szykują się starcia Puszczy Niepołomice z Pogonią Szczecin oraz pierwszoligowego Ruchu Chorzów z rekordzistą pod względem liczby zdobytych trofeów Krajowego Pucharu Legią Warszawa. Wojskowi 20-krotnie sięgali po Puchar Tysiąca Drużyn. Finał na Stadionie Narodowym w stolicy o 2 maja. A co słychać na polskich parkietach? Czekamy na starcie Kinga Szczecin ze Śląskiem Wrocław. To oczywiście pod koszami ekstraklasowymi, a w ekstraklasie siatkarskiej od 17.30 AZS Olsztyn gra z Norwidem Częstochowa. Gra i zacięta końcówka pierwszego seta na przewagi na razie 26-25 dla AZS-u. O 20.30 MKS Kalisz zagra z Pałacem Bydgoszcz. To w ekstraklasie pań. Tymczasem LKS zdetronizował dotychczasowe liderki Developers. Dzięki wczorajszemu zwycięstwu 3-1. MVP spotkania została Weronika Gierszewska. Bardzo ciężkie warunki nam postawił Rzeszów. Cały tydzień ciężko pracowałyśmy, robiłyśmy wszystko. Były wzloty i upadki, tak jak to zawsze w tygodniu bywa. Pokazałyśmy się, myślę, z jak najlepszej naszej strony. Dyspozycja dnia nam też sprzyjała, myślę, mimo wszystko. Włożyłyśmy wszystkie siły właściwie w ten mecz. Myślę, że pokazałyśmy nasze mocne strony. Zatem w Tauron Lidze liderkami Wiewióry, na drugim miejscu Rysice, na trzecim Budowlane. Patrzę na wynik w Olsztynie, 27-26 dla AZS Olsztyn. Z każdym kolejnym dniem pogoda będzie się poprawiać i w drugiej połowie tygodnia doświadczymy prawdziwie słonecznej, wiosennej aury. Temperatura osiągnie prawie 20 stopni, chociaż noce będą jeszcze zimne, bo z temperaturą około zera. Tak zapowiadają synoptycy. Nie wiem jak Państwo, ale ja trzymam za słowo w sprawie tych 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 19:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. A powiedzieliśmy wcześniej o 700 plus dla psa albo dla kota ze schroniska. I komentują Państwo. Uważam jako osoba niepełnosprawna z dysfunkcją wzroku, posiadająca psa rasy Labrador, że państwo powinno stanąć na wysokości zadania i dopłacać do tych specyficznych ras, bo nie jedna osoba, która ma jakąś niepełnosprawność, a chciałaby takiego pieska, nie stać ją na tego pieska, to państwo tutaj powinno płacać jakoś do zakupu takiego pieska. Bardzo dobry to jest pomysł, a chcę Państwu powiedzieć, że jutro w porannej audycji, zapraszamy do Trójki, pojawi się temat psów wykorzystywanych w dogoterapii, być może również pojawi się temat psów asystujących, o których mówił słuchacz, więc zapraszam Państwa już teraz, mimo tego, że do 19:00 jeszcze ciągle to nasze dzisiejsze popołudniowe wydanie, zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz je realizuje, Michał Jędrkowiak przygotował, a mówi do Państwa Aneta Aftoniuk, natomiast Daniel Leśniewski czeka przy telefonie na odpowiedzi Państwa w tej sprawie, jakie zwierzę wydaje taki odgłos. Pytamy o to z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody, który dziś. Po prostu proszę zadzwonić. drink that puts me on the floor. And the new thing I wanna try some more. It's the same mistake I used to make before. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. And I'll stop trying to figure it out. The same brain that brings me ecstasy. To me, a broken heart is all I'll ever be. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. And I'll stop trying to figure it out. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której dzisiaj wyjątkowo dużo tematów zagranicznych. No ale co zrobić? Dzieje się na świecie, a my jesteśmy po to, żeby Państwu o tym opowiedzieć. No i właśnie, teraz przenosimy się do Austrii, bo tam okazuje się, że skrajna prawica nie będzie rządzić, przynajmniej na razie. Po prawie 150 dniach od wyborów w ramach drugiej rundy negocjacyjnej centrowe ugrupowania porozumiały się w sprawie utworzenia rządu. Szczegóły zna Paweł Turski. Koalicja konserwatywnej ÖFP, socjaldemokratycznej SPÖ oraz liberalnej NEOS jest pierwszą trójpartyjną w historii kraju. Porozumienie to było możliwe tylko dzięki austriackiej zasadzie. Ludzie łączą się poprzez rozmowę. Wszystkie trzy partie były gotowe zbliżyć się do siebie i znaleźć kompromisy, skupić się na tym, co nas łączy, a mianowicie na wspólnej woli zrobienia teraz tego, co słuszne dla Austrii. Mówi kanclerz Austrii Christian Stocker z ÖFP. Cukierkoalition, czyli cukierkowa koalicja, jak nazywane jest trójpartyjne porozumienie, za główny cel stawia sobie konsolidację budżetu, tak by uniknąć unijnej procedury nadmiernego deficytu. Cieszę się, że SPÖ będzie miała wpływ na to, że banki, przedsiębiorstwa energetyczne, firmy zajmujące się nieruchomościami i fundacje prywatne wniosą większy wkład w restrukturyzację budżetu. Mówi Andreas Babler z SPÖ. Socjaldemokraci będą odpowiedzialni za Ministerstwo Finansów. Beate Mayn-Reisinger, przewodnicząca NEOS, nie kryje, że konsolidacja budżetu nie będzie łatwym zadaniem. To będą ciężkie lata. Dwa najbliższe lata będą na pewno ciężkie. Jesteśmy w trudnej sytuacji gospodarczej, jesteśmy w trudnej sytuacji budżetowej. Sytuacja budżetowa to nie jedyne zmartwienie Austriaków. Oczekują oni znacznie więcej od nowego rządu. Myślę, że przedszkola są bardzo, bardzo ważne. Edukacja powinna rozpoczynać się już w wieku przedszkolnym. Wszyscy się starzejemy, chcemy się dobrze starzeć. Następną rzeczą jest to, że młodzi ludzie muszą znowu mieć przyszłość. Gospodarka jest ważna i miejsca pracy. Wszystko razem, a zdrowie przede wszystkim. Nowy rząd w pierwszej kolejności poza budżetem zamierza sprawić, by mieszkania były przystępne cenowo i chce zwalczać nielegalną migrację. Zapowiedział kanclerz Stoker. Opracujemy i wprowadzimy w życie konstytucyjny zakaz noszenia chust na głowach w celu ochrony nieletnich dziewcząt. Będziemy kontynuować walkę z nielegalną migracją, nadużywaniem naszego systemu azylowego i będziemy walczyć z ekstremizmem. Mimo skrętów prawo nowego rządu, lider skrajnie prawicowej FPÖ Herbert Kickl z powstaniem cukierkowej koalicji nie może się pogodzić. Miał już na wyciągnięcie ręki urząd kanclerski niecałe 3 tygodnie temu, nie porozumiał się jednak z UFP. Teraz wzywa do przedterminowych wyborów. Nowe wybory to jedyne czyste, uczciwe i demokratyczne rozwiązanie w obecnej sytuacji. Niedopuszczenie do nowych wyborów to jedyny cel tego tworu politycznego. Przedterminowych wyborów, w których FPÖ uzyskałoby ponad 30% głosów, na razie nie będzie. Nowy rząd cukierkowej koalicji został już bowiem zaprzysiężony. A to zaprzysiężenie zakończyło najdłuższy w powojennej historii Austrii okres bez nowego rządu. Wciąż mamy wybór, wolną wolę, by żyć skromni, by żyć świadomi. Dziś poza czasem, na skraju ziemi, zmęczonej suszą, zmęczonej wojną. Ani przez chwilę, ani przez moment nie chcemy zwątpić w naszą sprawę. Ani przez chwilę, ani przez moment nie chcemy zwątpić w naszą sprawę. W życie rośnie, w życie miłosne nie chcemy zwątpić w naszą sprawę. Ciągle świadomi, czujni jak drzewa, nasłuchujemy w oczekiwaniu. Oczekiwaniu. Ciągle świadomi czekamy na chwilę, ciszę po krzykach, by coś nas wyzwoli. Zbyt wielu złamanych, zbyt wielu rozbitych, szczenia i dymu zsunie po ziemi. Ani przez chwilę, ani przez moment nie chcemy zwątpić w naszą sprawę. Ani przez chwilę, ani przez moment nie chcemy zwątpić w naszą sprawę. W życie rośnie, w życie miłosne nie chcemy zwątpić w naszą sprawę. Ciągle świadomi, czujni jak drzewa, nasłuchujemy w oczekiwaniu, w oczekiwaniu, w oczekiwaniu. Nie chcemy zwątpić w oczekiwaniu, w oczekiwaniu. Choć czasy są trudne, chcemy się zerwać, przejrzeć na oczy, na to nie ma słów. Gdzieś poza czasem, na skraju ziemi, idziemy na spacer, bawimy się z psem. I ani przez chwilę, ani przez moment, nie chcemy zwolnić. naszą sprawę. I ani przez chwilę, ani przez moment nie chcemy zwątpić naszą sprawę. I ani przez chwilę, ani przez moment w oczekiwaniu, w oczekiwaniu. Fisz, Emadę Tworzywo w Trójce. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w Światowym Dniu Dzikiej Przyrody. Zapytałam Państwa, jakie zwierzę wydaje ten odgłos? No i różnych Państwo odpowiedzi udzielili. Moim zdaniem to jest głos bardzo zadowolonej foki, nawet foczki. Były odgłosy podawane. Czy to jest dzik może? No nie, nie jest to foczka, nie jest to dzik. A co to jest? Obstawiam, że to jest miś koala. Tak jest, to jest bardzo wiosenny dźwięk, to jest miś koala, który zaprasza samice misia koali do wspólnych wiosennych harców. Bardzo sobie dobrze Państwo poradzili z tą zagadką i mam następną. Jakie zwierzę wydaje taki odgłos? Daniel Leśniewski czeka przy telefonie na Państwa odpowiedzi. You know his love is serious, so warm inside. When he takes me for a buggy ride, when he takes me for a buggy ride. Dress on and do my hair up tight. I'm gonna put some eyeshadow on, it's gonna look real nice. I'm going down to the church on the 4th and Vine. I'm gonna marry my love and we'll be happy for all time. We're gonna have 6 children. Believe me, love, they're mine. They'll sing all day, they'll sing all night, because their mama and their pa, I love them so right. Dress on and do my hair up tight. I'm gonna put some perfume on, I'm gonna smell real nice. I'm going down to the church on 4th and Vine. I'm gonna marry my love and we'll be happy for all time. Yeah, he's the sweetest man you could find, so gentle and so kind. He's got those big brown eyes, I can't believe it, like he's mine. Not that he's no wuss, 'cause you know his love is serious. So warm inside, when he takes me for a buggy ride, when he takes me for a buggy ride.

Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Wielka Brytania intensywnie współpracuje z Francją nad planem pokojowym dla Ukrainy. Premier Keir Starmer potwierdził w Izbie Gmin, że Paryż i Londyn chcą przełamać impas, a pomóc miał w tym wczorajszy szczyt w brytyjskiej stolicy. Plan zamierzamy także przedyskutować ze Stanami Zjednoczonymi, mówił w parlamencie szef brytyjskiego rządu i stwierdził, że chcą sprawdzić, by USA wróciły do stołu i jest to nadal plan A Paryża i Londynu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Sprawca podpalenia nie został odnaleziony. W maju ubiegłego roku zapaliły się niebezpieczne odpady, w tym substancje ropopochodne, rozpuszczalniki i farby. Pożar objął około 6000 metrów kwadratowych powierzchni, a gęsty czarny dym widoczny był z kilku kilometrów. Akcja straży pożarnej trwała 7 dni. Nastolatki z Choszczna na Pomorzu Zachodnim uratowały chłopca, pod którym załamał się lód. 17-latki nie tylko wezwały służby ratunkowe, ale używając długiej gałęzi wyciągnęły go z wody. Bohaterską postawę wyróżnił komendant powiatowy policji w Choszcznie. Nastolatki otrzymały dyplomy i upominki. Pełny serwis Trójki o 19. Teraz czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna obok mnie w studiu ponownie, ale to muszę Państwu powiedzieć, bo co prawda w radiu nie widać, ale po prostu chcemy się tym pochwalić. Ja mam dzisiaj różową koszulę, Sylwia ma różowe włosy i różowy sweter, więc... Bo to jest piękny kolor, prawda? Właśnie, tak. No właśnie. UOKiK ukarał trójkę influencerów za to, że promowali różne produkty bez oznaczania, że są to sponsorowane treści reklamowe. Chodzi o Filipa Heizera, Dorotę Dodę-Rabczewską i Małgorzatę Rozenę Majdan. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, ukarane osoby stosowały nieuczciwe praktyki od wielu lat. Twórcy, którzy nie oznaczają treści sponsorowanych w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały, działają nieuczciwie. Wprowadzają konsumentów w błąd, ukrywając komercyjny charakter publikowanych materiałów. Zaburza to także konkurencję pomiędzy influencerami działającymi uczciwie i wpływa na wizerunek całej branży. Decyzje UOKiK-u nie są prawomocne, a ukarani mogą się odwołać do sądu. Ponad 10 banków centralnych posiada polskie obligacje skarbowe denominowane w walutach obcych. Z informacji resortu finansów wynika, że rośnie zainteresowanie polskim długiem w regionie Bliskiego Wschodu. Polacy tymczasem coraz chętniej korzystają z nowoczesnych metod płatności. Z badania Mastercard wynika, że w sklepach stacjonarnych dla 45% ankietowanych ulubioną metodą jest portfel mobilny. Prawie co czwarty badany płaci zegarkiem albo opaską. W każdym miesiącu ubiegłego roku z oferty przewoźników kolejowych w Polsce korzystało średnio około 34 milionów osób. Aby ułatwić podróżowanie, PKP Intercity wspólnie z przewoźnikami regionalnymi rozszerza zakres honorowania biletów, mówi Maciej Dudkiewicz, rzecznik przewoźnika. Wkrótce wprowadzimy bilet, który będzie pozwalał dojechać pociągiem PKP Intercity do Warszawy i pozwoli dalej podróżować pasażerom po stolicy tramwajem, metrem albo autobusem miejskim. Podobną współpracę PKP Intercity planują nawiązać także z innymi samorządami. Na warszawskiej giełdzie dziś na plusie dolar kosztuje 3 zł i 96 groszy, a euro 4,16. Noc będzie pogodna, tylko na północnym wschodzie kraju może padać. W drugiej połowie tygodnia za to prawdziwa wiosna. Temperatury osiągną prawie 20 stopni. Czekamy. popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, która jeszcze z Państwem do godziny 19. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Dzikiej Przyrody i to nie obchodzimy go dużym łukiem, tylko wręcz przeciwnie. I jakie zwierzę wydaje taki dźwięk? No i celują Państwo. W sprawie tych odgłosów, to był hipopotam? Czy może to był jeleń? No gdzie jeleń? Wcale nie. Proszę zadzwonić z poprawną odpowiedzią. Te poprochy, co w kieszeni, tak się wkręcą w dwójkę albo w klucz, albo gdy telefon znika, ty masz go przy uchu. Gdy pod inny dom podjeżdża autem prosto z moich snów, albo gdy leciutko małym palcem o znajomy róg. Disco polowe od dziecka pomruch, dobro narodowe, więc skakuj na stół. Kabaretowe, aż zaboli brzuch. Sny dwukolorowe, to szarość i róż. Gdy nie patrzą w oczy piramidy, chcą nam wcisnąć znów, albo gdy puszczają późno w nocy głośne ubudów. Prawie w środku, a odjedzie nam bezczelnie bus, a zwłaszcza wtedy, gdy ci ważni bronią tylko swoich dóbr. Disco polowe od dziecka pądu, dobro narodowe, więc skakuj na stół. Dni kabaretowe, aż zaboli brzuch. Sny dwukolorowe, to szarość i róż. Słuchają Państwo Trójki. A dzisiaj w Światowym Dniu Dzikiej Przyrody pytam Państwa o to, jakie zwierzęta wydają odgłosy. Na przykład taki odgłos. O właśnie, no i jest odpowiedź. W związku z konkursem, czy to zwierzę to kazuar? Nie, to nie jest kazuar. No i wiem, trudne się wylosowało, ale czekamy na prawidłową odpowiedź. Kazuar to ptak i on jednak wydaje inny odgłos. Zapraszamy do Trójki. Ale żeby te zwierzęce odgłosy dzikiej przyrody nie przysłoniły nam bieżących tematów, proszę Państwa, bo trwa kampania wyborcza. Nasza Polska na urząd prezydenta. Kandydaci jeżdżą po całym kraju, mówią o swoich propozycjach i prawie wszędzie w świetle kamer. Prawie. Burmistrz Kleczewa, 4000 miasteczka w Wielkopolsce, zainicjował cykl spotkań z kandydatami na najwyższy urząd w kraju. Kto na to zaproszenie odpowie, ten odpowie, nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu. Burmistrz gminy i miasta Kleczew Mariusz Musiałowski. Jako pierwszą osobą, która potwierdziła, pani profesor Joanna Senyszyn. Witam serdecznie w bardzo gościnnej gminie Kleczew. Uważam, że w pewnych sprawach my za mało rozmawiamy z obywatelami, jako politycy. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam spotkać panią profesor, bo ja zawsze uwielbiałam ją w telewizji oglądać. Dostałem książkę z autografem i bardzo się cieszę, że przyjechałem. Po spotkaniu z profesor Joanną Senyszyn odbyło się spotkanie z doktorem Markiem Wochem, związanym z bezpartyjnymi samorządowcami, który również ubiega się o fotel prezydenta. Taki pluralizm, jeżeli chodzi o podejście w zaproszeniach kandydatów, żeby mieszkańcy danego regionu poznali, to nieczęsto się zdarza. Budowanie demokracji i praworządności to według mnie odbywa się w gminach, w powiatach, w województwach, od dołu się buduje. Jeszcze mogłam siedzieć bliziutko, mogłam porozmawiać. Bardzo lubię takie spotkania, lubię słuchać takich ludzi. Spotkania odbyły się w kameralnym gronie, bowiem uczestniczyło w nich kilkanaście osób. W trakcie wydarzenia opuściłam na chwilę budynek Centrum Kultury w Kleczewie, by porozmawiać z mieszkańcami, którzy na spotkanie nie przyszli. Pan się przechadza pięknie z pieskiem, a tutaj obok jest spotkanie. Kandydaci na prezydenta Polski przyjechali. Chciałam się zapytać o tej inicjatywie, no bo pan w niej nie uczestniczy. Nie uczestniczę, no bo tylko wrzutkę widziałem na internecie, ale żadnej informacji tutaj jako dla mieszkańców to nie ma żadnych, żeby przyjść i zadać jakieś pytanie. Do państwa przyjechali kandydaci na prezydenta Polski. Państwo no nie uczestniczyli. Nie naszej branży. Także nas nie interesuje akurat ta pani, co tu niby przyjechała. Ale w ogóle, na przykład jakby ktoś inny przyjechał, to by państwo... To byśmy poszli. Oczywiście, no na wybory no trzeba iść. Jak pan myśli prezydent, to co sobie pan myśli? No, uczciwy. Dużo ludzi potrzebuje, wie pani, takiego prezydenta, który zrozumie drugiego człowieka i żeby wiedział, o co chodzi. Taka, która lubi rozmawiać ze społecznością, z obywatelami. Przede wszystkim, żeby reprezentował Polskę i dbał o interesy Polaków, nasze. Bo pozwolimy innym robić interes, a my zostajemy z boku. Materiał o spotkaniach z kandydatami na prezydenta w Kleczewie przygotowała Michalina Maciaszek, a dzisiaj w Kleczewie zorganizowano spotkanie z Adrianem Zandbergiem. Burmistrz czeka jeszcze na odpowiedź od pozostałych kandydatek i kandydatów. słuchają Państwo Trójki w Światowym Dniu Dzikiej Przyrody. Już chyba to sformułowanie zostanie z Państwem do końca życia. I mam nadzieję, że ten dźwięk również, bo pytam Państwa, jakie zwierzę wydaje odgłos paszczą? No i proszę bardzo, jakie? Według mnie to był delfin. Chyba, że to była jego księżniczka delfina. Z całą pewnością był to marynarz wracający z lądu na okręt do nowego portu. Blisko, blisko, ale jednak jeszcze nie jest to prawidłowa odpowiedź. Jeszcze mają Państwo szansę. Do godziny 19 zapraszam. 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka na Państwa prawidłową odpowiedź. Wyspy Kanaryjskie to jest to miejsce, gdzie dzika przyroda jest rozbuchana bardzo. Kto z Państwa był, to wie, a jest tam nasz wysłannik Wojtek Dorosz, bo w końcówce karnawału właśnie tam, na Wyspach Kanaryjskich odbywają się wielkie, fenomenalne festyny. Na Teneryfie jest wzorowana na Rio bajecznie kolorowa parada, a jak jest na La Palmie? No właśnie. Panie Wojtku, jak jest na La Palmie? To, co się tutaj dzieje, to czyste szaleństwo. Wczoraj jeszcze nie było wiadomo, czy karnawał Los Indianos na La Palmie dojdzie do skutku, ponieważ w niektórych regionach wyspy spadło nawet 22 litry wody na metr. Na dzisiaj zapowiadano obfite opady i nie wiadomo było, czy impreza nie zostanie odwołana. Ale dzisiaj do Santa Cruz de La Palma zawitało słońce. O tym, czym jest Los Indianos, najlepiej opowie mieszkająca od wielu lat na La Palmie polska przewodniczka Karolina Bazydło. Los Indianos, najpiękniejszy dzień karnawału na La Palmie. Chyba trzecie najpiękniejsze święto, jeżeli chodzi o święta hiszpańskie. O co chodzi z Los Indianos? Dlaczego jest na biało? Na biało, ale nie na biało prosto, tylko na biało wykwintnie, kolonialnie, lniano i w koronkach, bo to chodzi o ubiór, który ma przypominać wyspiarzy, którzy dotarli na Kubę. Jedna z wielu fal emigracji, a potem wracali na wyspę, bo każdy wyspiarz wraca na swoją wyspę. I ci, którzy się dorobili, wracali właśnie w białych, kolonialnych, pięknych strojach, z cygarami w ustach, w koszuli, tak zwana guayabera, która była wtedy popularna na Kubie. Panie w pięknych kapeluszach, w przepięknych sukniach koronkowych, po prostu chcieli mieć taki triumfalny wjazd, jak ci wszyscy, którzy się dorobili. I z tego zrobiło się święto. Niedawno, bo to lata 60., grupa przyjaciół z Santa Cruz wróciła do teatralizacji tego momentu. Santa Cruz zamienia się na ten jeden dzień w małą Kubę. Na głównym placu miasta jest odsłonięcie flagi kubańskiej. Plac główny hiszpański w tym dniu jest stolicą Kuby. Gra się na kongach i gra się muzykę kubańską na każdym rogu. Pije się rum z sokiem z trzciny cukrowej, pali się cygara i tańczy się do białego rana. Jest w tym karnawale postać Negra Tomasa, czyli Czarnej Tomasy, którą tutaj reprezentuje od wielu, wielu lat Suso Siso, starszy pan, który jest przebrany właśnie za czarną Kubankę. No i to też element egzotyczny, element tradycji właśnie karaibskiej, która tutaj dotarła na La Palmę. Na niebie niestety zbierają się chmury, a na twarzy czuję pierwsze krople deszczu. Mam nadzieję, że nie nadejdzie ten wielki deszcz i zabawa będzie się toczyć wspaniale aż do rana. Dziękujemy Wojtkowi Doroszowi za relację z Wysp Kanaryjskich. A jakie Państwo mają plany na jutrzejsze ostatki? No jeszcze mają Państwo chwilę do godziny 19, żeby zadzwonić i powiedzieć. Oraz też przypominam cały czas o tym konkursie na odgłos paszczą. Państwo wiedzą, jakie to zwierzę? To proszę zadzwonić. Słucham wyliczanek stóp. Co mi możesz dać? Nie upadnę ci do stóp, bo cię w kieszeni mam. Słyszę, kim jesteś, słyszę, czym jeździsz, słyszę już tylko ja. A mój zegarek mówi, że tracimy czas. O tym, skąd i kogo znasz, i coś mi mówi, że tu wszystko jest nie tak. Ej, chciałbyś mnie rozgryźć, twardy orzech, nie ma szans. Chciałbyś mnie rozgryźć, nie ma żadnych szans. Chciałbyś mnie rozgryźć, twardy orzech, nie ma szans. Chciałbyś mnie rozgryźć. biały kruk. Muszę lecieć, ba. Słyszę, kim jesteś, słyszę, czym jeździsz. Słyszę już tylko ja. Mój zegarek mówi, że tracimy czas. O tym, gdzie byłeś, co masz na koncie i o tym, skąd i kogo znasz. I coś mi mówi, że tu wszystko jest nie tak. Chciałbyś mnie rozwieść, stać ten orzech, nie ma szans. Chciałbyś mnie rozwieść, nie ma żadnych szans. Słuchają Państwo Trójki w poniedziałek, 3 marca. Dzisiaj oprócz tego, że jest Dzień Dzikiej Przyrody, to też jest rocznica urodzin Aleksandra Grahama Bella, który no między innymi wynalazł telefon, a z zawodu był logopedą. Mówiliśmy Państwu o tym dzisiaj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, że młodzi ludzie boją się rozmawiać przez telefon, bo to jest dla nich nienaturalne i stresujące. No i teraz komentują to Państwo. Młodzież nie potrafi się konfrontować z rzeczywistością. Młodzież, która przegrywa tak naprawdę na starcie z ludźmi, którzy są od nich starsi. Jedynymi osobami, które na tym korzystają, są gabinety psychologów, które te dzieciaki muszą ogarniać, bo te dzieci po prostu przegrywają z rzeczywistością. Więc życzę wszystkim młodym ludziom, żeby nie bali się odbierać telefonów i żeby byli bardziej śmiali w takim codziennym życiu. Również tego życzymy młodym ludziom, dorosłym ludziom, młodym dorosłym, dorosłym dorosłym, we wszystkich możliwych latach. Ale Państwo dzwonią do nas w sprawie tego dźwięku. Wydaje mi się, że to jest słoń morski, ewentualnie mor. Tak bym obstawił. Ciepło, ciepło, ale to jeszcze nie jest prawidłowa odpowiedź. Mają Państwo szansę.